pisangwe pezani ndomuwa teki makorona ye nyoso wana publicite ya musicien ona pasi nzambe apesi nde moto binoko mabeba ninga milala katao na komboya kwa mbogo nani yako suwaka pasi teba ninga polelo na zwipasi na teki sanzoto Naleli na pongi na kanisi pasi pasi na ngesila Ngai pema kanisi mingyo Kona pasi ele kinga yo bandeko Aki pasi na yo kisangwe panzani Luambu ateki makoro na ye Nyoso wana publicite ya musicien Kona pasi nzambe apesi nde moto Binoko mabeba ninga milala katao na kombo ya Kombo Nani yako suwaka pasi teba ninga Polelo na zwi pasi na teki sanzoto Naleli na pongi na kanisi pasi pasi na ngesila Ngai pema kanisi mingyo Kona pasi ele kinga yo bandeko Nakolela wapie Palo minda teki makulu Nakolomba ninye Nakolomba ninye Nakolomba ninye balo kina sombi moyeke Engombe ye nikapo Engombe ye Engombe ye makapo Engombe ye Nakokende wapye Nakokende wapye Nakokende wapye balo kina koti bongata Nakolela minge Nakolela minge Nakolela minge balo bina koti bondokyo Engombe ye ye ye Engombe ye Engombe ye ye ye Engombe ye Naiponge tewa nakolala tewa Naiponge tewa balo bina koti Engombe ye, ye, ye Engombe ye, ye.